جلد ثانی د ترمذی شریف ته ګورئ باب ماجا فی کراهیت الاضطجاع علی البطن ها باب د په بیان د دې کې چراغ دی مکروه دی پریوتل پخېټا باندې نارینه زنانا ماشومان عادت داوی چې الټه پروت وي نسکور دکی نخپل بچو تم دا عادت جوړول نوی پکار او بچی کدا سے کئی نو گناہگار نوی خمور اپلار دا اسلامی عادت جوړول پکار دی او بالغین چونکے مکلف ہی نوی تدا سے سملاستل دا پا شریعت کے منع را او دا اللہ حبیب چی دیوشی نمنع گڑی نپائے کی د دنیا او د اخرت نقصان دی او دا غی پار حکم کی د دنیا او د اخرت فوائد دی و به قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا عبد بن سليمان و عبد الرحيم محمد ابن عمرو قال اخبرنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال دے فرمائے را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل نیو شڑی لرا مزت وجعن شیاغ پروت والا بطنی پا خیٹا خیٹے دلان دیوا و شید پاسا و فقار انہاری زجعتن ودایو کسما پریوت اللی لا یحبوها اللہ اللہ نفخی نبور دا سمکوا او حدیث دی ابن ماجہ کی داسرائی نمائی از زوجات و اہل النار دا خود جہنم یام پریوت اللی او بدی باب کی حدیث دی دا تحفنا تحفا دا صحابی دی او ددن الائیو حدیث دی دا ابن عمر رضی اللہ عنہ ننے ورواه ابن كثير عن الحديث عن ابي سلمى عن يعيش ابن تحفة النبي ويقال ذا تحفة ذكر تحفة وي والصحيح تحفة ويقال تغفة بعد فكرين معجم وي وقال بعض الحفاظ الصحيح تحفة علماء ذكر جنا ذا تحفة چتوا ها فاشیدا سینے باب ما جا فی حفظ العورا باب دے پو بیان دا کی چراغلی دی دخل عورت حفاظت کول دا بسر گندینا و بیهی قال حدثنا محمد ابن بشار قال اخبرنا یه ابن سعید قال اخبرنا بحض ابن حکیم قال حدثنی ابی انجدی قال قلت يا رسول الله ان الله رسول عوراتنا عورتنا زمغماناتي منها سديك مراتلك دنين وما نظر سديك نفرين قال الله حبيب احفظ عورتك دخل عورت حفاظتك الا من زوجك مگر دخلی بیوینا الا من زوجتك او ما ملکت یمینو یا ها غوینز چه مالک شهر خیلاستا تاسو ده فکی کتابونو کیوینی چه ده سڑی عورت ده بین السر و الرکبا ده نامین تا زنگون پوری او ده اصیل زنان طول بدن عورت ده مگر مخولا سنا دا به پموس کې سرګنوي کفینو پورې لاسونه او مخ او وین ز پشان د سړی د مگر خېټ او شام د عورتو او ګره ستر العورت که موس کې که موس نه باره فرض دي د دې پټور او په چې کله ایسو کوم نشته نو په دې کې خلاف دی خا خبره دادا چکه سوک نمشته نو د الله نه حیا وکا حتی د بخاری شریف کې تیر شو باب من اغتسل عریانا وحده فی خلوه ومن تستر والتستر افضل. بخاری شریف کی دا مسئلہ تفصیلا دے رشوا. فقال الرجل يكون مع الرجل ویو سڑے دیو سڑی سروی. قال ان استطاعت اکچری وسو طاقت دیوی اللہ یراہ احد کیون ویدی دی عورت لریو تن ففلوی کا. اے باز قوم د باز سره گڑ وڈ دی راجم دی پیو زیک ناغی بسیو زیکینی اپاسی نزن اوقات کی سڑے پسطر العورت قادر نی ندا اللہ حبیب و اقار این استطوعتا اللہ یراہ احد ففعل. قلت فالرجل یکون خالین یو سڑے کلے و آزیوی. قال فاللہ و حق و یستحیا منہو اللہ دیر حق دار دے چی حیاتی و کریشی بلا ضرورت آڑو سکشن دینا نتا عورت سلسر گن دے بلا ضرورت سو گوری دینا لکه باز خلق اس مثال پا طور مانے گرمائی کی یا دا آغا عادت دے بربندو دکی گی اولیو دکی گی تا اللہ نا حیاؤ گئے خدا سے دے چیتو اس قضاء حاجت لد یا نور ضروریات دی چیداغین اخلاصے نشتا ورن باقی اللہ دیر حق دار دے چی حیات دیوشی. هذا حدیث حسن وجدتو بحزن اسمو معاویت ابن حیدت القشیری رضی اللہ عنہ وقد رواه الجریری عن حکیم ابن معاویہ وهو والد بحزن رضی اللہ عنہم. باب ما جا فی الاتقاء تکیا لگول. فخی طرف دی تکیا لگول پگس پا بالخ بانی. وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال اخبرني ساق بن منصور قال اخبرني اسرائيل بن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فيما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم تكئ والوا على وسادة فیو بالا علی ساری پدی گسلاس. هذا حدیث حسن غریب کپخی طرف بھی کپگس طرف بھی تکیا جائز را. وروا غیر واحد هذا الحدیث عن اسرائیل عن سماق عن جابر ابن سورتا رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا مالا اللہ حبیب قتل تکیوائی ولا وسادت انپ بالا ولم يذكر ولا يساره لفظ فكنه ذكر کړه. او وی قال حدثنا يوسف بن اسحاق قال اخبرنا وكيون قال اخبرنا اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم ويما قتل النبي صلى الله عليه وسلم متكيا على وسادة تکیا والی و پبالا. هذا حدیث صحیح باب. و به قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن اسماعیل ابن رجاء عن اوس ابن زمعج عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يؤمر رجل في سلطانه امامتي دین شور کې دیو شریتا فزید مشری دا کې آل د مشر نه امام نه د جمعه امام نه نو ته دا ورن مخکې کېږه په امامت ای ته مگر کاغذ له اجازه تو کو ولا يجلس على تكرمته ناس ترینشی کی دے على تكرمته باز خاص ناس داوے فی بیتی فکور داو کی الا بإذنه مگر داو پہ اجازت بانی. ایکم دے کی ستا استاز ناس تی استاز ناس بھی دائی دا پارے و خاص دے پد غزه باندې وسو بلا اجازه تن کینی هاذا حدیث حسن باب ما جاء ان الرجل احق بصدر دابتی باب دې په بیان دا کی چراغ دې شیو سړې ډېر لایق دې باولی سید سور لید دا چې دې پاس مخکی کینی که سوتیا ور پسې رستو کینی دې پګاډ یو خپل موټر کی مخکی کینی کنور شو کینی نورستو بکینی او که چرې دې ته حق دې او دې چالوي چراغ مخکی تکې نه بیا جېزلی وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن هريث قال اخبرنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن بريده قال سمعت ابي بريده يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي قال ابي فز الروان اذ جاءه رجل راغ وتسله ومعه حمار لا مسر خرو فقال ویلی یاد اللہ رسول اللہ ایر کاف سور شا و تأخر الرجل آسر رست شو او دا اللہ حبیب تے مخی سور شا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی لانا انت احق بسفدر دابتکا تدیر لائی کی پاولی سی دسور لیستا إلا أن تجعله لي مگر دا چې تی مال او ګرځې قال قد جعلته لك وي حبيب ما تعال ګرځولې هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط انماط ستوي ويد بستري دي سرغن طرف لوي بسترو باندې خلق د پاسه یو چاړه چي د لاندې وي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل لكم انماط تاسد بار انماطشت وان قلت ان تكون لنا انماط الله بي ومند پرمان مات کوم زینوی قال ما انها ستكون لكم انماط در الله ربي موشي سو دوس کو غريبي د سشنه د دې جتا تو د پار انماط بشي قال فانا اقول لامراتي ويوس ما د پار انماط را غلي ز بي بي دوام خري عني انماط وكي دا انمات تیمان لرکا فتقولو ناہوی علم یقل آیانو فرمائی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا بیشک کی صدارا ستکونو لکم انماتو تا اللہ کی غمبر میری نو چی تاسو دبارا بدا شیراشی قال فا ادعو و ایجارات دا اللہ دا حبیب خبرو کنو بزی فریزو دا الله د حبيب معجزه څنګه چې خبر ورکړو نا غشانو شو څنګه چې خبر ورکړو دا غشانو شو هاذا حديث صحيح حسن باب ما جاء في ركوع ثلاثه لدابت باب د بیان دا و کی چراغ دی پس ورې دود دریو کسانو کی پيو زناور بعض روایاتو کې د دریو نمبر راغلي هغه اکثر ضعیف هم دی علماو لیکلي چې کومه سورلی د دریو کسانو طاقت لري نو باغی درې کسان سورې دل جایز دي او کوم وسو طاقت نو بیا ناروا دي وبه قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال اخبرنا نذر بن محمد قال حدثنا اكرمه بن عمار عن ياس بن سلمة نبيه قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم قدت دي تو يدي بستاد مخ کنا د سوار لې پړې نیولې او ځان پسې راکاږي سوق دي تو چې رستو نه شړي ما د الله دې په سوار لې سور ما مخ کنا پړې نیولې والحسن والحسين او الله د حبيب سره حسن او حسين مو على بغلته الشهباء با خچر د نبی عليه السلام چې هغه شهبا وا شهبا وای شهبتن پرنګونو کې غران توي چې سپینواله په توروالي غالب خالص سپین رنگ نه دی خو سپینواله په توروالي غالب پویږي کړه حتا ادخلته حجره النبي صلى الله عليه وسلم تر دې چې ما ادخلت ورنکړې مودا په حجره د نبی صلى الله عليه واله وسلم کې هاغه قدامه وادا خلفه دا یو بچی د الله د حبيب نمخ کې وبل ته رستو یو نو سه مخ کې ځان سره سرګړو بل رستو اپنی باپ کی حدیث دید ابن عباس او عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ مانا ہارا حدیث صحیح غریب ندری کسان پیوسور لیسوری دیشی او کل چدا زناور دی وسو طاقت لری او کل کمزور وینو بیا په شریعت کی منع دا باب ما جا فی نظرت الفجاعتی باب دې په وړاندا کی چراغ دی په بار د نظر نا ساتي کی هي نا ساتي دی او ناری نه په پردی زنان نظر لګي دو نو دې دی فوري تور نظر واړ دا نا ساتي دی اختیار نظر چون کی دا د په وس کې نو په دې سګونا نشتا په دا نظر په دې اوس دایمن نه کوي اړای په وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد ان ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وإما تپوس کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا نظرۃ الفجاعت پوارد نظر ناصافی کی ناصافی په پردی زنان نظر واکې شو او د مخ کې نصیرات دینوا فامرنی ان اصرف بصری ماته حکم کو چې بس په نظر دې بل په لواړو او د انزل ورت بیا ګورما دا یو اتا تبس ناسا پی را ہے لیکن اللہ حکم نے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ نَبْصَارِهِمْ مومنانو تا حکم نے چکل نظر انہ دی پٹکی هذا حدیث حسن صحیح او ابو زرع مندد حرم وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكُنَا نَبِي رَبِيعًا عن ابن بريدة نبي رفعه قال يا علي قال حبيب بيدي لا تتبع النظرة النظرة نظر پس نظر كوما فإن لك لولا قال قدنبن نظر جيغ باختيار وليست لك الآخرة وطال رستنين نشتا لا بد أستعبق بالاختيار ده هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث شريك باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال زنانبم فرد كيد سرونا ايوه لنقوري رديبم ورتنقوري و وبه قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن نبهان مولى ام سلمة رضي الله تعالى عنها انه حدث ان ام سلمة ده حدیث بیان ای ام سلمة رضی الله عنها حدثته حدیث بیان کړه د تانه کانت داواد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم سره و میمونه تا میمونه رضی الله عنها قالت فبینما نحن عنده فمن ذی کی چې موږ الله د حدیث سره اقبل ابن ام مکتوم راغه عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه فدخل عليه نراتن نشف نبی علیہ السلام وذلك بعد ما عمرنا بالحجاب ادا پس داغنو چی منتا حکم کرشیو دا پردی حجاب شرعی دا شرعی پردی حکم اللہ را لے گلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویہت جب آمنو پردو قید دنا پردو فقلتو ماویلو یاد اللہ رسول اللہ علیہ سہوا عما دے رنر لا يبصرنا لسمومنا ولا يعرفنا مفيننا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افعميا وان انتما ولتا سمنم دي الستما تبصرانه ايانيتا سچتا سدل رغوري هذا حديث حسن صحيح بعض علماء دی حدیث تا قدری نوی نظر د زنان پردی تا مطلقاً بند دے بعض علماء پا یو حال کر خاص کرے که کل یو زنان یو سڑی تا گوری یو دا فتنی خطرہ دا پدی زنانا نو بیا خو حرام دے او که دا سا فتنی خطرہ نشتا نو بیا جائز دے زکایشی بی رضی اللہ عنہ حبشو تا قدریو او غید نیزو سر لوبی کولی پا جماعت کی سوک چوئی چه مطلق حرام دی زنانم ام سڑو لنگوری نئی وئی ویداد آئیشی بی بی دا نظر دا آیات الحجاب دا پردی دا حکم نمخ کی علماء لکلی جنا دا حکم دا بی بی دا کتنم دا حجاب نفسو ایکو را زنانا مساجدو تبراوتی دی نبی علیہ السلام پا زمانا کی وچی زنانا لاری لروزی خامخا نظر پسڑو واکی کی دارکی زنانا جماعت تروزی ضرورت پا بازار تیری گی سفر تزی او دی نان لپر دی جوڑی کری دی دید پارا چی سڑی اونو گوری او سړو ته نه دی ویل چې تم پردہ وکړه چې خزي دیونه پوری کچره دا سیر بیا باغې تم حکم چې تاسو ځان په پړونو برکو کې پټوای نو ګور دا دلالت ته په مغایرت د حکم بین توای خته باب ما جاء فی النهی عن الدخول علی النساء الا باذن ازواجهن باب دې بیان دا چې چراغ دې دې من راغله د نن کېدو نه په زنانو مگر په اجازه د خاندانو ایس دې دې یا دنیوي حاجت یو زنانه سره پرده کې تاسو خبره کول غواړي نو د خاوند دې اجازه تپس وي خاوند ناشته څه خبر ځنه یو زنانه نه تپوس کې گواہی دی نه یا یو مسلې دینی دنیوی را خبر دته ته تپوس کې دا په اجازه د خاندان وی و به قال حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارک قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذکوان عن مولى عمرو بن العاص عمرو بن العاص رضی الله عنه ورسلو دې لیکره ولی رضی الله عنه تا او هغه اجازه وختو دا اسماء رضی اللہ عنہ بارکی چلور دو امیسوا چرا اغی سر زمان سسوال جواب دے فعزین لہو نئی اجازتو تا مانا گولے لنا گنی چیو پردی خلی سر بطا بی پردی کینی او خاون نے بھی اجازتو غوڑا نکو خاون بھی اجازتو کچھاو تو زمان خلی سر کینا وغیل گورا دیمان خسڑے بی دینکی دا سره چې پرده کیا په لحاظ موجود دي شرع دین از څه تپوس کو حتا اذا فرغ من حاجته دردی چی پارشی و دخل حاجت ناسا علم مولا عمر ابن العاصم ذالک تپوس کرو مولا عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ دین رئی ویلی چی نبی علیہ السلام نہا نامنگی منی کریو نہایا منعی کری انا دخل علم نسا چی مگنی پپردو زنانو وردن شبی غیری اذن ازواج حنا دا غید خاون دانو نبغیر او په دې باب کې حدیث دی د عقبه ابن عامر او د عبد الله ابن عمر او د جابر رضی الله تعالی عنهما دا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی تحذیر فتنۃ النساء باب دې په بیان دا کی چراغی دی په هر ور کولو کې د فتنې د زنانو نا وبه قال حدثنا محمد بن عبد العلاء الصنعاني قال اخبرنا معتمر بن سليمان نبيه نبي عثمان عن اسام بن زيد وسيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا حبيب ما تركت بعدي في الناس فتنه مانگ پریخی زمانا پسپدی خلقو کیو فتنہ ادور را علا رجال چھ دیر ضررنا کدیوی پسڑو من النساد زنانونا دیو جن قرآن وی حب زوین لنناس حب الشہوات من النساء نو زنان عین شہوات جوڑ کر او دین شورو کا ذکر دا اصل بنیاد ته دی وجنه باز حکما وي وي النساء شر كلهن وي زنانه به ټول شر شر دي سره د دینه چې شرم دي او دا ناقصات العقل او دینم دي نو کله سره دا څه خبرو لته تیاری چې هغه کې دا غد عقل نقصان دي مشغول کو په داسې کارونی ورواچو چې د دین نه اډو بالکل مشغول شو بعض زنانه دا سی چې هغه خاوند پدی مور خپل نه جدا او د بنگلو جوړولو د خالو د موټرو پسی کی چیرې د فلانی موټر دې آی سره سیالي کوي نو بس هغه حرام له نګوري غلا له نګوري دوکي رشوت له نګوري نو یا د تربور او د گاونډي سره برابر شو یا نا او بس د عقل من سره جهنم ته ورسو تاسو د حدیث تیر شو وای دنیا حلوه خضره وان الله مستخلفکم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء هذا حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث غير واحد من الثقات غنو كدري سليمان التيمي نبي عثمان وسام بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في عن سيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه ولا نعلم احدا قال عن سام بن زيد وسيد ابن زيد غير المعتمر به دا غير د معتمر به وفي الباب عن ابي سعيد رضي الله عنه باب ما جاء في كراهيه اتخاذ القصه قصه دي تو ايش زنان د خپل ويختو غن تي ويخت پیدا کی او دا غي سرا او ويخت بس دا سي کی چره د دې د سر دا ویخت ویل ویختاری جمهور علما دا وای چې زنانه په دې ویختو سره بل شی نه پیوس کوي ویخت دی یا قبل شی اباد فقها بلکی دیر دی تلار دی چې دا حدیث کې من راغلی نو ویختو سره په بل ویخته نه پیوس کې او کله ویختو سره بغیر د ویختو نه بل شي پیوس یو کپڑا دا یاد وړای ستارو نه دی چې پاغي دا سر کون صحیح جوړای یې پیتړی نولماولی کلی چی پدی کی بیا سنشتا بیا پدی کی سنشتا و بیهی قال حدثنا سوید قلابرنا عبداللہ قلابرنا یونس عن الزهری قلابرنا حمید بن در رحمان انہو سمع معاویتا داولی دلیو دا معاوی رضی اللہ عنہ نخطب بالمدینہ تی چی پا مدینہ منور کی خطبوی يقول فرمائل اين علماؤكم يا اهل المدينه كم ذيكي استاس علماء لاړ ختم شو ماوري دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه القصه چې من اقول به دي قصوي نفس زنان دي ويختو سر نور ويختفي وس ويقول فرمائل انما هلكت بني اسرائيل تباشیو بنی اسرائیل حین اتخذها نساؤن کلچ دارانیو دیو داغی زنانو زنانا چی بس ابی پردیشی او دا سکارو نکی او سڑی سارد دین چلا رجال و قوامون آلن نساؤنی او دی سرد وسو طاقت نمنی کئینا نو بس معاشرتو لتباشی دا خویولوی فتنه دا کچره دا د قران او سنت د حکم مطابق را سنبال نشي نو دا بټول معاشره ځان سره تباکي ور زنانه چې دې کوي د الله حبيب سو یې دنیا متاو و خير متاه المرۃ الصالحه دا ټول دنیا یو لغونته فانی سامان نه او په دې ټول سامانونو کې بهترین سامان اغنی کبا عمل ایماندار خزلا اور اللہ حبیب حب بی بیلی من دنیا کمت تلاس اغی کی ان نسان ذکر کری اقداد دائری دی اسلام نبارشی ندابیا دیر زرناک فتننا هادا حدیث حسن سیون